86ภาวนายปหาตัพเหตุกะทุกะ7ปัญหาวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย94สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุมรรคเบื้องบน3พึงประหารด้วยเหตุปัจจัยมี6วาระละในเรียบเหมือนกับทัศเนนปหาตัพเหตุกะทุกะอารามณปัจจัย95สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โดยอารามณปัจจัยมี3วาระในเรียบพึงเพิ่มคําว่าเพราะปรารภเหมือนกับทัศเนนปหาตัพเหตุกะทุกะ96สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โดยอารามณปัจจัยที่แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศล นั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศล นั้นราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3จึงเกิดขึ้นทิฏฐิละวิจิกิจฉาละโทมนัสที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3จึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไปดีแล้วละออกจากฌานละพระอริยะออกจากมรรคละเป็นปัจจัยแก่ผลและอวัชนจิตโดยอารามณปัจจัยพระอริยะพิจารณากิเลสที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งละได้แล้วละรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นละบุคคลเห็นแจ้งจากสุละหทัยวัตถุขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3และโมหะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3จึงเกิดขึ้นทิฏฐิละวิจิกิจฉาละโทมนัสที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3จึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุละเป็นปัจจัยแก่อนาคตังสยานอวัชนจิตและโมหะโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลละพิจารณาฌานละยินดีเพลิดเพลินจักสุละหทัยวัตถุขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3และโมหะเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3จึงเกิดขึ้นอุทธัจจะละโทมนัสที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3จึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ตัวอารามณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภจักสุละหทัยวัตถุขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3และโมหะขันธ์ที่สรคตด้วยอุทธัจจะและโมหะจึงเกิดขึ้นในเรียบพึงทำอารามณคตนาให้เป็น3วาระอธิปติปัจจัยเป็นต้น97สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โดยอธิปติปัจจัยมี2อย่างคืออารามนาธิปติและสหชาตาธิปติอารามนาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3จึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรม ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานอรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปติปัจจัย98สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานละพระอริยะออกจากมรรคละเป็นปัจจัยแก่ผลโดยอธิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจักขุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นทิฏฐิลาสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานลาออกจากฌานลายินดีเพลิดเพลินจักขุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นในเล็บในอนันตรปัจจัยไม่พึงเพิ่มโมหะที่สรคตวิจิกิจฉาเพราะเหตุแห่งสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามแต่พึงเพิ่มโมหะที่สรคตุทัจจะเป็นปัจจัยโดยสมนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยมี9วาระอุปนิสัยปัจจัย99สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยปนิสัยปัจจัยในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ท ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามและโมหะโดยปนิสัยปัจจัยความยินดีด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งของของตนเป็นปัจจัยแก่ความยินดีด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งของคนอื่นโดยปนิสัยปัจจัยความยินดีด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งหวงแหนของตนเป็นปัจจัยแก่ความยินดีด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งหวงแหนของคนอื่นโดยปนิสัยปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตุทัจจะและโมหะโดยปนิสัยปัจจัย100สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นถือทิฏฐิอาศัยศีลละปัญญาละราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายละเสนาสนะแล้วให้ทานละฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์ศรัทธาละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละปัญญาละราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโทสะโมหะทิฏฐิความปรารถนาสุขทางกายละผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะละศรัทธาละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโทสะโมหะมานะและความปรารถนาโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่ศรัทธาละปัญญาละสุขทางกายละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตุทัจจะและโมหะโดยปนิสัยปัจจัยในวงเล็บแม้อุปนิสัยคัตตนาก็พึงเพิ่มเป็น3วาระปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น101สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โดยปุเรชาตปัจจัยมี3วาระเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยกรรมปัจจัยในเล็บนานาคณิกะมีได้ในเหตุแห่งการจำแนกสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ละเป็นปัจจัยโดยโนวิกตปัจจัยในเล็บย่อปัจจัยในภาวนายัตตัพเหตุกะทุกะปัจจนียะวิภาคะและการนับเหมือนกับทัศเนนปหาตัพเหตุกะไม่มีข้อแตกต่างกันสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรค เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคละในวงเล็บยิ่งกว่านั้นพึงเพิ่มความยินดีด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งของของตนด้วยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามละในวงเล็บยิ่งกว่านั้นพึงเพิ่มความยินดีด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งของของตนด้วยภาวนายัปปหาตัปปะเหตุกะทุกะจบ87สวิตกะทุกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย102สภาวธรรมที่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่มีวิตกเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่วิตกและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์ที่มีวิตกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3วิตกและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์1ที่มีวิตกเกิดขึ้นละในปฏิสนธิขณะละ103สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละจิตตสมุทฐานารูปอาศัยวิตกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์3และกตตารูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละกตตารูปอาศัยวิตกเกิดขึ้นหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นหทัยวัตถุอาศัยวิตกเกิดขึ้นวิตกอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูป1ละสภาวธรรมที่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์อาศัยวิตกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสัมปยุตตขันธ์อาศัยวิตกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีวิตกอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปอาศัยวิตกเกิดขึ้นขันธ์ที่มีวิตกอาศัยวิตกเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสัมปยุตตขันธ์และกตตารูปอาศัยวิตกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีวิตกอาศัยวิตกเกิดขึ้นกตตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีวิตกอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นกตตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะวิตกและสัมปยุตตขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น104สภาวธรรมที่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่มีวิตกและอาศัยวิตกเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่มีวิตกและอาศัยวิตกเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่มีวิตกและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละสภาวธรรมที่ไม่มีวิตก อาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีวิตกและอาศัยวิตกและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกตตารูปอาศัยขันธ์ที่มีวิตกวิตกและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะวิตกอาศัยขันธ์ที่มีวิตกและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีวิตกและอาศัยวิตกเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีวิตกและอาศัยวิตกเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีวิตกและอาศัยวิตกและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์สามและกตตารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีวิตกและอาศัยวิตกเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีวิตกและอาศัยวิตกเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละกตตารูปอาศัยขันธ์ที่มีวิตกวิตกและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์สามและวิตกอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีวิตกและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละหนึ่งเล็บย่อ 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาน 105. เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระละอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี6วาระอาเสวนปัจจัยมี6วาระกรรมปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี9วาระในมือเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ2. ปัจจยะปัจจนียะ 1. วิพังควานนเหตุปัจจัย 106. สภาวธรรมที่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งมีวิตกเกิดขึ้นลาอาศัยขันธ์สองลาในปฏิจจที่ขณะที่เป็นนเหตุกะลาโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่ม2วาระที่เหลือซึ่งมีสภาวธรรมที่มีวิตกเป็นมูลทั้ง2วาระเป็นอเหตุกะไม่มีข้อแตกต่างกันสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่มีวิตกเกิดขึ้นลาอาศัยขันธ์สองลาจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยวิตกที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นในปฏิจจสมุปขณะที่เป็นนเหตุกะกตตารูปอาศัยวิตกเกิดขึ้นหทัยวัตถุอาศัยวิตกเกิดขึ้นวิตกอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละสภาวธรรมที่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์อาศัยวิตกที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นในปฏิจจสมุปขณะที่เป็นนเหตุกะสัมปยุตตขันธ์อาศัยวิตกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งมีวิตกอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยวิตกเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหมือนกับเหตุปัจจัยพึงกำหนดว่าเป็นอเหตุกะ สภาวธรรมที่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งมีวิตกและอาศัยวิตกเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีวิตกและอาศัยวิตกเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีวิตกและอาศัยหทัยวัตถุและวิตกเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละโมหะที่สรคตวิจิกิจฉาและที่สรคตอุทธัจจะอาศัยขันธ์ที่สรคตวิจิกิจฉาและที่สรคตอุทธัจจะและอาศัยวิตกเกิดขึ้นในวงเล็บสองวาระที่เหลือเหมือนกับเหตุปัจจัยไม่มีข้อแตกต่างกันพึงกำหนดว่าเป็นอเหตุกะ 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน107ในเหตุปัจจัยมี9วาระนาอารามณปัจจัยมี3วาระนาทิปติปัจจัยมี9วาระนาอนันตรปัจจัยมี3วาระละนาอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนาอาเสวนปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี4วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระนอาหารปัจจัยมี1วาระนอินทรียปัจจัยมี1วาระนฌานปัจจัยมี1วาระนมัคคปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยมี6วาระโนนัตถิปัจจัยมี3วาระโนวิคตปัจจัยมี3วาระ3ปัจจยานุโลมปัจจนียะ108นาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนาทิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระนาอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระละนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระ4ปัจจยปัจจนียานุโลม109อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระละอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระละปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี6วาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระละมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระในวงเล็บสหชาตวานเหมือนกับปฏิจจวาน